Astăzi, în cea de-a duminică din luna decembrie, în această perioadă care se numește Advent, din latinescul Adventus, venire, cu iulia venirea lui Iisus Hristos, citim și ne inspirăm din relatarea lui Luca, Evanghelistului Luca, în capitolul 2. Vom citi prin 20 de versete. În zilele acelea, a ieșit un decret de la Cezar Augustus să se înscrie toată lumea. Acest recensământ sau numărătoare s-a făcut pentru prima oară în timp ce în Siria era guvernator Quirinius. Toți se duceau să se înscrie fiecare în cetatea lui. Iosif a plecat și el din Galileea, din cetatea Nazaret, înspre Iudeea, în cetatea lui David numită Betleem, pentru că era din casa și din spița din neamul lui David, ca să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. De observat și de subliniat, logodnica lui, care era însărcinată. În timp ce se aflau acolo, s-a împlinit vremea ca ea să nască. Și l-a născut pe fiul ei cel întâi născut. Ea l-a înfășat și l-a culcat într-o iesle, pentru că în odaia de găzduire nu era loc pentru ei. Ați observat că spune, l-a născut pe fiul ei, cel din tâi născut. Asta a fost primul. Nu e doar la întâmplare. De obicei, Luca este evanghelistul detaliilor. Fiecare cuvințel contează. Și o să vorbim despre asta astăzi. Versetul 8. În ținutul acela erau niște păstori care rămuseseră afară, pe câmp, și stăteau de pază în timpul nopții în jurul turmei lor. Un înger al Domnului a apărut înaintea lor și slava Domnului a strălucit în jurul lor. Ei s-au speriat foarte tare. Îngerul le-a zis, nu vă temeți, pentru că iată vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot poporul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos, sau Mesia, este termenul în ebraică, Mesia. Domnul, iată care va fi semnul pentru voi. Veți găsi un copil nou-născut, nou-nouț, înfășat și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudându-L pe Dumnezeu și zicând, slavă lui Dumnezeu în înălțimi și pace pe pământ între oamenii peste care se odinește bunăvoința Lui. Apropo, de aici cântăm noi cântecul nostru, nu l-am inventat noi. Domnului glorie înălțime. După ce îngerii s-au întors de la ei, versetul 15, în ceruri, păstorii și-au zis unii altora. Ați observat că s-au întors în ceruri, deci n-au avut bilet de plecare decât pentru misiunea asta. Și spune mai departe, spune, a zis să mergem păstorii la Betleem și să vedem lucrul acesta care s-a întâmplat și pe care Domnul ni l-a făcut cunoscut. Observați sublinierea lor? Domnul ni l-a făcut cunoscut. S-au dus repede și i-au găsit pe Maria, pe Iosif și copilul culcat în iesle. Când i-au văzut, le-au făcut cunoscut ceea ce li se spusese despre acest copil. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de ceea ce le-au spus păstorii. Maria însă păstra toate aceste cuvinte și cugeta la ele în inima ei. Apoi păstorii s-au întors și slăvindu-L și lăudându-L pe Dumnezeu pentru toate lucrurile pe care le-au auzit și le-au văzut și care erau întocmai cum li se spusese. Spuneam că suntem mai exact la jumătatea perioadei de Advent, a venirii, această perioadă de așteptare a venirii lui Mesia. Mai este puțin și ajungem practic la cea mai importantă și cea mai așteptată, spunem așa, trebuie să cântărim lucrurile sărbătoare a noastră, a omenirii, în special a creștinilor, sărbătoarea întrupării lui Hristos. Deși în ultima vreme am văzut că tot mai mult, cum spuneam și data trecută, menționam acest lucru, pentru a fi corecți politic, încercăm să scoatem pe Hristos din această sărbătoare și nu mai este Crăciun, este sărbători fericite, punct. Dar eu mă întreb și data aceasta, cum ar putea fi fericite fără sărbători? Și fără Iisus, cum am putea să avem sărbătoare? Oare poate sta ceva în picioare în creștinism? Știți, lucru interesant cu privire la creștinism, și asta nu e un lucru nou, a spus probabil de milioane de ori, dar trebuie să-l amintim în dimineața asta. Creștinismul este singura convingere, ideologie, cum vreți să o numiți, credință, care fără de întemeietorul ei nu are nicio valoare, nu poate sta în picioare. Dacă vă veți uita la toate celelalte, ele rămân în picioare, nicio problemă. De fapt, întemeitorii lor au murit, au fost îngropați, mai găsim câte un os, câte un dinte pe aici, pe acolo, având unele acestea, dar religia lor, orientarea lor, rămân în picioare. Cu ei mort chiar. Iisus Hristos însă, fără de El, nimic nu are valoare. N-are niciun sens, de fapt. Și despre El vorbim astăzi. Despre El este această sărbătoare a Crăciunului, acest anotimp. El este motivul pentru acest anotimp. Să ne amintim, cu aproape 2000 de ani în urmă, Iisus a venit la noi pe pământ în cel mai umil mod. Născut în paie, în lumine slaie, spune un cântec, într-o fecioară. Ciudat, nu? Într-o iestră din Betleem, primit doar de niște magi și de niște păstori, așa cum citeam în dimineața asta, și căutat însă să fie omorât de către mai mari vremii respective. Acela care a creat universul a părăsit cerul și s-a făcut om. A trăit fără de păcat, pentru a muri pentru păcatele tuturor. Învingând moartea, cu moartea pe moarte cărcând, cum spune cântecul, învind dintre cei morți, și astfel oferind speranța mântuirii și împăcării cu Tatăl pentru toți cei care vor crede în El. Este valabilă, dar vor beneficia doar cei care vor crede, se vor încrede în El. Vezi, nașterea lui Iisus, despre ea vorbim astăzi, este cea mai importantă naștere din istoria omenirii. De acest Crăciun ne propuneam o serie numită Sărbători cu Iisus. Și primul mesaj de duminica trecută, din prima duminică a perioadei de Advent, vorbeam despre acest simplu adevăr. Profeții, nu întâmplări. Nu accidente. Dumnezeu a profețit cu sute, cu mii de ani înainte chiar venirea lui Iisus Hristos, scopul lui, misiunea lui, absolut totul în detaliu și s-a împlinit în tocmai toate cele peste 300 de profeții, spuneam noi. Nu la întâmplare. Astăzi vorbim despre nașterea lui Iisus Hristos și spunem, eveniment a fost, nu poveste. Știți, nu vedem aici niciunde în relatele Scripturile, începând descrierea, a fost odată, ca niciodată, că dacă n-ar fi fost, nu s-ar mai povesti. Nu. Și o să vedem astăzi cât de important, pentru că sunt lucruri pe care le-am auzit, le știm între noi în parte, dar prin exemplele pe care le vom da astăzi cu privire la nașterea lui Iisus Hristos, să demonstrăm că ea este, a fost, este un eveniment istoric, nu o poveste, sperăm să fim înviorați, reînviorați, revigorați, să spunem așa, în credința noastră. Asemenea cum oamenii despre care o să vorbim astăzi, inclusiv Luca, autorul acestei evanghelii, au fost pur și simplu marcați pe viață de acest adevăr. Spunea, nașterea lui Iisus Hristos este cea mai importantă naștere din istoria omenirii. Și au fost multe nașteri importante de-a lungul istoriei. De exemplu, nașterea geniilor, a oamenilor de știință care ne-au făcut viața mai ușoară prin invențiile lor. Nașterea cercetătorilor care au descoperit remedii, vindecări pentru bolile cu care ne luptăm. Nașterea marilor umanitari, binefăcătorilor, filantropi ăștia, cum se numesc, care prin eforturile lor neobosite au ușurat suferințele a multor oameni, au ușurat viețile multor oameni nevoi. Și bineînțeles, nașterea acelor care au devenit predicatori și misionari și au dus cea mai importantă veste, Evanghelia, vestea bună, că putem fi împăcați cu Dumnezeu, restaurați în relația noastră cu Creatorul nostru, peste tot în lumea noastră, peste întreg pământul. De aceea, cea mai importantă naștere însă, trebuie să subliniem în lumina tuturor celorlalte, este nașterea lui Iisus Hristos. Apropo, cu privire la această naștere, vrem să ne uităm astăzi la câteva dovezi copleșitoare. Și mi-e place să numesc dovezi copleșitoare, pentru că am să dau niște exemple astăzi, bine a vedea că ele într-adevăr au copleșit pe aceia pe care au vrut să înțeleagă, să vadă și să audă cu adevărat. Este diferență, sunt mulți căutători. Însă nu toți sunt onești, sunt sinceri cu adevărul. Și trebuie să ne punem, apropo, în lumina acestor lucruri, noi ce suntem? Putem să fim chiar și credincioși, dar nu onești cu adevărul. Întârzind această promisiune a lui Hristos care spunea, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liberi, liberi. Spuneam de dovezi copleșitoare. Da, nașterea lui Hristos a fost un eveniment, nu un bazm. Nu o poveste de unui copii. În primul rând, ea a fost prezisă, pentru a începe unde am lăsat-o data trecută, a fost prezisă cu mult înainte de profețiile Vechiului Testament. Știți, profețiile Vechiului Testament, peste 300, sunt un lucru unic. Nu există nimic de genul acesta. În toate relatările cunoscute de-a lungul istoriei omenirii. Data trecută am dat câteva și astăzi amintim încă două. De exemplu, Geneza 3:15, încă de la început, aproximativ 4.000 de ani înainte de Hristos. Dumnezeu spune, dacă vă uitați în Geneza capitolul 3, în versetul 15, după ce șarpele, ispititorul, Satan, a ispitit pe părinții noștri, Adam și Eva, și ei au păcătuit, iată promisiunea și, de fapt, e o profeție față de Satan, planul lui, și față de acela care avea să-l înfrângă. Spune, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta, a șarpelui, și sămânța ei, sămânța femeii. El îți va zdrobi capul, iar tu vei zdrobi călcâiul. Și aceasta este o promisiune, o referință, o să ia sămânța femeii. Nu există în realitate, din punct de vedere biologic, sămânța femeii, ci a bărbatului. Dar aici, acest termen este o referință la nașterea lui Iisus Hristos din fecioară. Cu 4.000 de ani înainte de Hristos, Dumnezeu a spus, Dumnezeu va, cum spuneam și data trecută, acest cuvânt frumos în limba română, a umbrit-o pe Maria. Și astfel, cel care a inventat nașterea a făcut ca ea să nască ca fecioară pe Mesia. Sămânța femeii, referință la această naștere din fecioară. Și spune, sămânța aceasta, adică Iisus, avea să zdrobească capul șarpelui. Ea va zdrobi capul. Iar tu vei zdrobi călcâiul, o expresie referitoare la răstignirea lui Iisus. A murit, dar a înviat. O altă referință, pe care o făceam și data trecută, dar vreau să observăm ceva interesant. Este legată de nașterea lui Iisus Hristos. Isaia, cu 700 de ani înainte de Hristos, în capitolul 7, versetul 14, spune, iată, stăpânul va da un semn. Fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel. Două lucruri de menționat aici. Cuvântul fecioară, alma în ebraică, care, de exemplu, în Septuaginta, traducerea în greacă a Vechiului Testament, are aceeași traducere, exact aceeași semnătate. Alma înseamnă, e o referință la o tânără fecioară, gata de măritiș, care nu a avut relații intime cu un bărbat. Este un cuvânt specific. Același cuvânt și în greacă, partinos, apare și înseamnă exact același lucru. Nu este folosit, vedeți că poate să fie fecioare, dar nu neapărat poate să fie o fecioară copilă. Este un cuvânt specific care descrie exact pe Maria. Același cuvânt e folosit și de evangheliștii Matei și Luca, care descriu nașterea lui Iisus Hristos din fecioară. O altă dovadă profetică se leagă de cuvintele, îl vor numi, cum? Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Este o referință profetică la încarnarea lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu va veni și va fi cu noi. Ca să fie cu noi, nu se referă la faptul că El este tot prezent. Nu, ea va naște un fiu și vor pune numele Emanuel. Fiul acesta va fi Dumnezeu întrupat. 700 de ani înainte de Hristos. Și Luca, apropo, în capitolul 1, dacă dați înapoi în textul nostru și vedea în versetul 32, spune, el va fi mare și va fi numit Fiul Celui Preanalt, spunea Îngerul Gabriel Mariei. El va fi mare și va fi numit Fiul Celui Preanalt. Unul singur este Fiul Celui Preanalt. Și vedeți, dovada cuplitoare este că așa de multă vreme înainte, cu așa de multă vreme înainte, Dumnezeu a prezis și s-a întâmplat în tocmai. Nimic nu este la bâlbâială, să zicem așa, la bâșbăială. Nu e o bâlbâială și nu este o bâșbăială. Și totuși există, și vreau să pun, o să fac observația asta pe care o să mai repet, cel puțin la sfârșit. Există așa de mulți sceptici. Oare de ce? Un al doilea lucru, o altă dovadă copleșitoare cu privire la nașterea lui Iisus Hristos, că de ea ne ocupăm, un eveniment, nu o poveste, este faptul că ea a fost crezută universal de primii creștini. Deci nașterea lui Iisus Hristos din Fecioară nu a fost o idee apărut undeva mai târziu, după anul 300, după Consiliul de la Nicea, spre exemplu, 325. Nu a fost o invenție a bisericii organizate, cum a încercat unii să spună. Nu. De la început, crezul apostolilor, apropo, crezul apostolilor, care este o mărturisire, o declarație de credință datată din secolul 2, foarte, deci mai înainte de secolul 3, spune exact același lucru. Când Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, Făcătorul Cerului și al Pământului, în Iisus Hristos, Fiul Său unic, Domnul nostru, care s-a zămisit din Duhul și născut din Maria Fecioară. De la început. Acest lucru a fost repetat, conținând fiind de bază, de neînlăturat. Și în Consiliul Nicea, când crezul a repetat acest lucru. Și de-a lungul istoriei, în biserică, acest lucru a rămas. Se repetă. Și astăzi apare la fel în crezul creștin. Indiferent de confesiunile creștine, culoarea, zicem, creștină, ortodox, catolic, protestantă, de-a lungul toate formele, această idee a rămas. Nașterea lui Iisus din Fecioară, de la început, a fost o convingere considerată importantă, esențială pentru credința adevărată. Nu există, nu putem cu alte cuvinte să avem credința adevărată fără această mărturisire. Iisus Hristos s-a născut prin Duhul Sfânt din Fecioara, prin Fecioara Maria. O a treia dovadă, și ăsta e un lucru interesant, drag mie personal, dar este extrem de, zic eu, frumos. În exemplu care o să-l dau, de exemplu, nașterea lui Hristos a fost documentată, am spus, demonstrată, de un doctor și istoric de talie mondială. Ce credeți că a fost acesta? Pentru că vedeți, nașterea din Fecioara lui Iisus Hristos conține în relatarea acestui doctor și istoric detalii uimitoare, unice. Lucruri care arată că acesta a intervievat martorii oculari, inclusiv Maria, se crede. Nu putea să alcătuiască o relatare istorică așa de amănunțită, așa de detaliată, a un astfel de eveniment, care, apropo, a schimbat lumea. Luca este acest doctor de profesie și istoric de talie mondială. El oferă detalii despre nașterea lui Hristos, menționează pe Maria de 12 ori, niciun alt evanghelist nu face referință în felul acesta, și pe lângă nașterea lui Hristos, Luca ne oferă detalii importante, un alt aspect important, și despre nașterea lui Ioan Botezătorul. Vărul. Da? Și în aceste lucruri se observă interesul lui de doctor. Lucrurile acestea, nașterile, erau importante pentru el. De ce n-ar fi importante pentru un doctor? La începutul Evangheliei sale, Luca, foarte interesant, el alcătuiește și spune, de fapt, de la început, subliniază acest lucru, dacă vă uitați împreună cu mine, haideți să ne uităm, că nu strică. În versetul 1 din capitolul 1, spune, fiindcă mulți au încercat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au împlinit printre noi, așa cum ne-a credințat cei care au fost de la început martori oculari. Observați? Cine sunt aceștia? Ucenicii. Apostolii și ucenicii care au devenit în timpul Domnului Iisus, care l-au urmat. Domnul Iisus a avut mai mult de 12 ucenici care au devenit apostoli. Și spune, și care au ajuns slujitori ai cuvântului, am decis și eu, ce? După ce am cercetat cu atenție, dacă ați observa în original cuvintele folosite de Luca aici, ați vedea că e vorba despre investigație științifică, cercetare științifică, cuvintele folosite astrată. Am cercetat cu atenție toate lucrurile de la început, să ți le scriu în ordine, deci cronologic, prealesurile Teofile, ca să ajungi astfel să cunoști întocmai temeinicia, adică soliditatea, seriozitatea, faptul că e de necombătut, sunt necombătute aceste lucruri despre care a fost învățat. Vedeți, asta e un lucru peste care timpul, dacă nu suntem atenți, așa se praf. Așa cum se pune praf pe Biblia noastră când nu mai punem mâna pe ea, că acum avem telefoane și pe alea le ștergem foarte des, apropo. Am eu o problemă, se vede clar. Așa se pune praful amorțelii, nebăgării de seamă, ignoranței și peste noi, dacă nu suntem atenți cu privire la cele mai importante adevăruri, despre care Luca spune: vreau să-ți ofer o istorisire amănunțită, o investigație completă. Ați observat? Folosind martori oculari. Se spune despre Luca a petrecut perioade lungi alături de Apostolul Pavel, în Ierusalim, timp în care se pare că și-a făcut timp să meargă, să se întâlnească cu martorii oculari, printre care se crede, este posibil cel puțin, nu se știe foarte sigur, că el a intervievat-o chiar și pe Maria, dacă nu pe cineva foarte aproape, pentru că descrierea detaliilor este așa de exactă și intimă, încât imposibil altcumva să-i fost. Să-i fost altcumva. Inclusiv, spuneam, nașterea lui Ioan Botezătorul. Cunoscutul savant în greacă, Kenneth West, citind relatările lui Luca, a observat cât de atent a fost el la detalii. Am putea spune un fel de maniac al detaliilor. În cartea sa, Studiul pe cuvinte al Noului Testament, el spune așa: dacă Maria ar fi fost în viață, în calitate de doctor, Luca cu siguranță ar fi investigat-o pentru a afla adevărul chiar de pe buzele ei. Deci asta este impresia acestui om, acestui doctor și istoric, o să vedem imediat despre el în acest aspect, care o lasă el, cât de serios a fost cu detaliile și seriositatea relatărilor sale. Vedeți, acuratețea, corectitudinea relatărilor istorice al lui Luca au fost confirmate și de un cunoscut istoric, Sherman White, care a examinat cu atenție toate referințele făcute în Evanghelie și în Faptele Apostolilor, cea a doua carte a lui Luca, referințe cu privire la 32 de țări, 54 de orașe și 9 insule. Dacă le-am luat pe fiecare, gândiți-vă, acest om, Sherman White, a mers și a studiat, a căutat, a cercetat toate cele 32 de țări pe care Luca le menționează, 54 de orașe și 9 insule. Și a descoperit ce? Că nu, Luca nu a făcut nicio greșeală. Absolut nicio greșeală. Asta, da seriozitate. Despre același lucru, Sir William Ramsay, un cunoscut arheolog, spune imediat despre el, a scris așa: în cartea sa Descoperiri recente ale încrederii în Noul Testament, spune: poți testa cuvintele lui Luca la un grad cât se poate de avansat din punct de vedere istoric și va rezista la cea mai dură examinare și cel mai greu tratament oferit. Vedeți, nu e la întâmplare că Dumnezeu a folosit o varietate de oameni prin care a scris cuvântul lui. Relatările lui Luca sunt absolut unice, absolut uimitoare. Și continuăm. Nașterea lui Iisus Hristos, am spus că a fost prezisă dinainte, cu mult timp înainte, prin profețiile Vechiul Testament. A fost crezut universal, primii credincioși au considerat-o extrem de importantă și de-a lungul veacurilor a continuat, născut din Fecioara Maria. A fost documentată, nu doar descrisă, în alte stiluri de scriere, ci documentată de doctorul și istoricul Luca. Dar știți ce este foarte important? Există o știință care este extrem de importantă atunci când vine vorba de istorie, de a documenta evenimente. Și aș da seama că ai de face cu un eveniment real, nu povești de a dormi copiii, și anume arheologia. Și vorbim aici de arheologia modernă, capacitățile, posibilitățile ei. Vedeți, statusul istoric, statusul lui Luca, prin acuratețea pe care a avut-o, în toate detaliile deschise, se îl arată ca fiind un istoric de primă clasă. Detalie mondială. De ce? Pentru că lucrurile studiate de arheologia modernă pur și simplu i-a dat pe spate pe foarte mulți oameni, ăia care au fost serioși. Vorbeam despre Sir William Ramsay, considerat a fi unul dintre cei mai străluciți arheologi din toate timpurile. El a crezut la început că va putea discredita fără probleme, din punct de vedere științific, relatările lui Luca. Cum? Prin a vizita, și ăsta avea o problemă cu o pasiune de a vizita și de a săpa, de a examina el cu mâna lui, cu mânuța lui, toate locurile menționate în cărțile Evanghelia după Luca și Faptele Apostolilor. Ramsay, apropo de el, era un student al scepticismului, criticismului german din secolul XIX și fusese învățat, deci nu era străin de religie, apropo, pentru că fenomenul ăsta, criticismul ăsta superior, cum am fost numit, a apărut în sânul religiei, despre religie, în secolul XIX, și l-a fost învățat că Noul Testament este un tratat religios, neeligibil, dar nu poate fi încadrat ca fiind foarte serios, scris pe la jumătatea celui de-al doilea secol abia, după Hristos, departe, deci, de lucrurile, de evenimente relatate în el. Nu? Ce poți să spui despre această carte? Însă, după ani de cercetare asupra relatorilor amănunțite al Luca, mai ales călătoriile apostolului Pavel, făcând săpături arheologice cu privire la fiecare loc, locație mai exact, nume pe care Luca le menționează, Ramsay și-a schimbat absolut complet părerea despre Biblie și despre istoria primului secol înainte, după Hristos. El a devenit ferm convins că Faptele Apostolilor, cartea aceasta, a fost scrisă exact în primul secol de către autorul care spune despre Luca, declarându-l un istoric de seamă. Și ce a declarat el? Asta ce frumos spune. Luca este un istoric de primă clasă. Nu numai că relatările sale sunt de încredere, dar ele sunt puse într-un adevărat sens istoric, adică nu manipulate. Așa cum au fost ele. Pe scurt, acest autor trebuie pus alături de cei mai mari istorici ai lumii. Vorbim de o scriere din primul secol și unică în felul ei. Nu se termină aici. Ce a făcut Ramsay? Pentru că știți, putem să fim impresionați. Eu cunosc oameni, inclusiv pe mine, foarte impresionați de Biblie. Dar ce facem cu impresionarea asta? Pentru că spunea că se așează praful, oricare ar fi natura lui, peste noi. Ramsay, în 1896, vorbim despre 1896, a început să-și publice descoperirile în cartea sa, deci după o vreme sănătoasă de cercetări și de săpături. Avea mâinile bătătorite, bine. A deschis o carte, Sfântul Pavel, Călătorul și Cetățeanul Roman, iar în cartea aceasta a cauzat practic absolut furori între scepticii lumii la vremea respectivă, pentru că afirmațiile sale cu privire la relatările biblice au fost total șocante. Timp de 20 de ani, Ramsay a continuat să-și publice descoperirile, unde a arătat în cărțile sale cum a descoperit, pas cu pas, că Luca a fost exact un adevărat istoric în cele mai mici detalii și astfel dovezile acestea au fost așa de cuprinzătoare încât foarte mulți atei din vremea respectivă au renunțat la ateismul lor, la încăpățânarea lor sau scepticismul lor și au îmbrățișat creștinismul. Și vedeți, asta este provocarea pentru noi, este un exemplu practic din lumea noastră mai apropiată în care trebuie să ne gândim în fața unui astfel de exemplu ce facem noi cu ceea ce Dumnezeu ne-a dat și avem în mâinile noastre, pe genunchii noștri, aceste dovezi copleșitoare. Care este modul în care Dumnezeu vrea să fim entuziasmați și să arătăm absolut veridicitatea adevărului Scripturii, al nașterii Iisus Hristos? Cred că o astfel de înțelegere și de observație ca a lui Luca și a lui Ramsay, spre exemplu, nu poate să facă decât sărbători cu adevărat fericite, zic eu, nu? Un alt exemplu este William Albright, arheolog și profesor de limbi semitice la Universitatea Johns Hopkins, considerat a fi cel mai mare arheolog al lumii. Deci nu vorbim despre orice, să zicem, rookie, începător. Ca și Ramsay, el a fost un agnostic la început. Da, credea că există și agnostic, este așa o amestecătură ciudată de ba cred, ba nu cred. Sceptic asupra încrederii istoricii, încrederii, da, istorice a relatărilor Bibliei. Da, nu e așa, cum spune ea. Vederea sa asupra Bibliei s-a schimbat complet atunci când a început să certeze arheologic, din greu, relatările Bibliei. Și el a descoperit că nu numai Luca e de încredere. Ăsta a mers mai departe. Nu-i la întâmplare, numit cel mai mare istoric al lumii, spune, și a observat că întreaga Biblie, în toate relatările ei, dă dovadă de aceeași încredere, veridicitate istorică. Potrivită cărții lui Josh McDowell, Noi dovezi care cer un verdict, Albright spune așa, descoperire după descoperire a demonstrat acuratețea nenumăratelor detalii ale Bibliei, crescând recunoașterea ei la a fi, de a fi o sursă de istorie de încredere. La un moment dat, apropo de Luca, ca să vedeți detalii, doar două mici exemple. S-a crezut că Luca a dat-o în bară rău de tot cu privire la evenimente legate de nașterea lui Iisus Hristos. Am citit aici în Luca, dimineața aceasta, capitolul 2 la început, despre în zilele aceea, adică în zilele când se apropia nașterea Mariei, spune, a ieșit un decret la Cezar, de la Cezar Augustus, nume, apropo, se pot verifica ani, țări, localități, să se înscrie toată lumea. Acest recensământ s-a făcut pentru prima oară și aici s-a spus, bă, ăsta, Luca asta, mai tâmpenii vorbește, a luat-o cu rău de tot cu Pluta. Când spune aici că pentru prima oară, în timp ce în Siria, când era guvernator Quirinius, pentru că spuneau ei criticii, băi nene, știința, Iosifus, marele istoric, cunoscut, a datat guvernarul lui Quirinius de-abia în anul 6 după Hristos. Ei bine, dovezile arheologice moderne, cele mai recente, au arătat că acest Quirinius, guvernator în Siria, a domnit de două ori. Prima dată în anul, începând din anul 7 înainte de Hristos, care se încadrează perfect cu perioada nașterii lui Iisus Hristos. Și inclusiv această numărătoare s-a spus că n-a existat. N-a trebuit decât să treacă un pic de timp să arate că această numărătoare sau acest recensământ a existat într-adevăr în timpul lui Cezar Augustus. F.F. Bruce, unul dintre cei mai respectați învățați ai Noului Testament, nota și notăm și noi faptul că acolo unei criticii moderni au criticat așa de mult relatările Bibliei, ca de exemplu relatările Luca. Spunea el, arheologia de-a lungul timpului a devenit din nou și din nou, una după alta, că relatările Bibliei, respectiv al lui Luca, au avut dreptate. Au fost corecte, perfecte exact. Acum, ne punem din nou întrebarea. Dacă Luca a fost așa de atent, ne-a deschis o istorie așa de detaliată, așa de minuțioasă, așa de grijulie, și așa de frumoasă, cu nume, locuri, evenimente, date. Și s-a întâmplat întocmai. Oare n-ar trebui să fim, facem un pic de aplicație, dar ne punem sub formă întrebării, n-ar trebui să fim la fel de entuziasmați și de pătrunși și de celelalte adevăruri? Că vorbim aici doar de nașterea lui Hristos. Dar ce să spunem, nu ar trebui noi să înțelegem că la fel de adevărate au fost viața perfectă a lui Iisus Hristos, moartea, învierea, dar și plecarea lui și mai ales, ce? Porunca de a-l aștepta, mergând și făcând ucenici în toate neamurile. Asta este viața fără plictiseală. Numesc eu. Un alt exemplu și ultimul de astăzi se leagă de, cu privire la dovezi copleșitoare al nașterii Hristos. Eveniment, nu poveste. Se leagă, e un alt exemplu din vremea noastră și anume, această naștere, ratarea ei, ratările copleșitoare, a convins un profesor agnostic de mitologie. Îl cunoașteți, mulți dintre voi. C.S. Lewis era un profesor agnostic de literatură renașentistă la Universitatea din Oxford. Un autor prolific, foarte multe cărți. Apropo, unul din autorii britanici foarte tradus în limba română. Printre cărțile lui, scrierile din Narnia, au făcut și ecranizări. Scrisorile Zgândărilă, carte foarte interesantă, dar fără să uităm creștinismul redus la esențe, o carte extrem de importantă pentru cei începători în credință, arătând așa de clar importanța creștinismului. El era cunoscut ca fiind un expert de texte mitologice și el a crezut că Biblia nu este absolut de încredere din punct de vedere istoric și că Noul Testament era una din cărțile alea pline cu povești mitice, create de anumiți indivizi, bineînțeles, mult mai încoace de la cât pretinde că au scris, și în felul acesta, oare ce să faci? Ce să faci cu cartea aceasta? În ciuda influenței prietenilor săi, atei, lui s-a început la un moment dat să citească Biblia. Și a fost uluit de lucrurile întâlnite, mai ales în Evanghelii. Pentru că citind Evangheliile și-a dat seama că textul din fața lui nu este un text mitic și nici mistic. Era total diferit de mitologiile cu care era așa de obișnuit. Răspunsul lui a fost așa: ăștia nu-s mituri. Ăștia nu-s mituri. Când a fost întrebat, ce părere ai? Asta a spus. Astfel, C.S. Lewis a devenit un urmaș al lui Iisus Hristos foarte dedicat și probabil cel mai eficient distins apologet creștin al secolului 20. Apropo, la ora actuală, după ultima descoperire cu privire la C.S. Lewis, el e considerat apologetul cel mai în vogă, să zicem, cel mai tare din parcare al creștinismului. De ce? Pentru că s-a descoperit că o vreme din viața lui a fost agent. MI6. Al guvernului britanic, bineînțeles. Și bineînțeles că acolo nu ajungea oricine, oricum. Și bineînțeles că talentul lui în scriere a fost foarte bine folosit. Dar știți ce? Cel mai tare este când el a devenit agentul lui Dumnezeu. Pentru că el, într-adevăr, este absolut un apologet de seamă. În perioada respectivă, este aceeași perioadă când, să spuneam, despre acest criticism superior, era popularizat foarte mult în seminarele germane și anumiți teologi, ca de exemplu Rudolf Boltmann, s-a dedicat și a afirmat că relatările în Noul Testament cu privire la nașterea lui Iisus și minunile și învierea sa au fost niște mituri create de urmașii lui, adică de ucenici. Ei au venit mai apoi și le-au inventat. Și ce a făcut C.S. Lewis? El a pe fiecare din acești critici și a provocat. Și a spus: aș dori să știu care sunt miturile acestea pe care voi le-a citit. Se pare că atunci a spus: ăștia nu sunt mituri. Relatările evanghelice nu sunt mituri. Și astfel el a avut ocazia în nenumărate rânduri să arate cum el, un profesor și critic de literatură mistică, știa foarte bine să facă diferența în textul copleșitor al Scripturii. Câteva concluzii pentru noi, două mai exact. Ce facem cu acest lucru? Da, nașterea lui Iisus Hristos este unul dintre cele mai copleșitoare lucruri pe care Dumnezeu ni l-a oferit. Să te gândești că Dumnezeu s-a întrupat pentru tine. Dumnezeu a lăsat dumnezeirea sa, cerul său, gloria sa, ca să vină în lumea noastră, să nască pentru fiecare dintre noi, indiferent de vremea când trăim, să putem să credem în El. Dar spuneam noi mai devreme, cum se face că la atâtea dovezi copleșitoare, cum ne place nouă să le numim, există așa de mult scepticism cu privire la acest eveniment și cu privire la minunile ratate în Noul Testament? Sunt așa de mulți, din ce în ce mai mulți astăzi. Cum se face? Deși chestia asta cu din ce în ce mai mulți e o chestie relativă, apropo, că ea este reală în țările care au fost creștine, ca de exemplu America și Europa, care renunță la creștinism. În același timp, în țările care nu au fost creștine, în țările arabe, creștinismul este în floare. În fiecare săptămână, zeci de mii de oameni se întorc la creștinism. Deci e chestie relativă. Dar cum se face atunci că există așa de mult scepticism, mai ales pe aceia care obișnuiau să creadă? Aceste întrebări i-a răspuns distinctul arheolog și profesor Yale, Millard Burroughs, spunând așa, foarte simplu, dar ascultă ce spune. Scepticismul excesiv al multor teologi liberali se bazează nu pe valoare atentă a datelor, ci pe o predispoziție uriașă, enormă, față de fenomenul supranatural. Cu alte cuvinte, nu vreau. Nu vreau eu! Lucrul acesta arată ce? Că bariera în calea credinței nu este una de nivel intelectual. Că dacă vrei asta și ești onest, vei fi copleșit de dovezi. Este una de factură spirituală. O inimă de dată și aplecată spre necredință. Și asta a început din grădină. Oare a zis? Și așa a început necredința. A crede în Iisus Hristos nu înseamnă o aruncare oarbă neant, cum spunea cineva. Orice căutător sincer care va lăsa deoparte presupunerile subiective și va lua în considerare dovezile istorice, va avea ocazia să experimenteze mărturia Duhului Sfânt în însăși inima lui și va putea să recunoască pe Iisus, care a fost întrupat, trăit fără de păcat, a murit, născut dintr-o fecioară, a murit, dar a înviat, pentru că crezând în el să putem să ne împăcăm cu Creatorul. Pe de altă parte, ce să facem noi care am crezut? Pericolul cu noi este să nu facem ce a făcut păstorii. Sau să încetăm să facem ce a făcut păstorii. Ați văzut în Luca, capitolul 2, versetul 20, spune că acești păstori, care dimineața asta la momentul închinării, vă explicam, ăștia erau unii cei mai tăcuți oameni. Cei mai liniștiți, izolați. Stăteau timp îndelungat singuri cu oile lor. Știți expresia aia? Fiecare cu oile lui. Da? Să mă rog, ce animale are. Dar e de subliniat când spune că păstorii s-au întors, spune versetul 20, slăvindu-L și lăudându-L pe Dumnezeu pentru toate lucrurile. Care lucruri? Pe care spune le-au auzit și le-au văzut. Și care erau în tocmai cum li se spusese. Ăsta e lucru care noi trebuie să ne amintim. Trebuie să ne amintim ceea ce am auzit și am văzut că a făcut Dumnezeu pentru noi. Și am simțit în viața noastră. Trebuie să fim oameni care atunci când ne întoarcem la ale noastre, la oile noastre, e vorba, știi? Să ne amintim de că Domnul Iisus a spus, în timp ce mergeți pe la oile voastre, în original așa spune, mergeți în toată lumea, faceți ucenici, produceți Evanghelia la orice făptură. Vedeți, Crăciunul este una din ocazii cele mai frumoase, că oamenii se spune că sunt mai deschiși, de unii se închid mai rău. Dar nu asta e treaba noastră, ci să fim, să luăm exemplul păstorilor, slăvind și lăudându-L. Câteodată, deci nu trebuie să demonstrez, să conving pe nimeni. Trebuie doar să fiu omul care cu adevărat să slăvesc pe Dumnezeu, să arăt prin viața mea, prin ceea ce fac eu, că slăvesc și laud pe Dumnezeu pentru toate lucrurile pe care am învățat că El a făcut pentru noi. Să arătăm că El s-a născut pentru noi, cu adevărat. Că nu este o poveste, în sensul că ne ocupăm cu toate lucrurile, dar nu cu Hristos. Toate cele. Masa să fie plină, frigiderul să crape, să-L încui cu piciorul, să-L închizi cu piciorul. Și alte lucruri de genul ăsta. Să vizităm până când obosim. Așa se face de sărbători și așa mai departe. Să ne asigurăm că nu despre asta e Crăciunul. Să zicem că suntem oameni care cu adevărat am văzut ce s-a întâmplat. Că am auzit și am crezut. S-a născut pentru noi. E adevărat, nu-i poveste. Să fim oameni care să demonstrăm că El s-a născut pentru noi, nu doar să avem o sărbătoare mare și bogată, ci ca să moară pentru noi, așa cum ne-a promis, să putem să mergem cu El acasă, când se va întoarce. Pentru că vedeți, se întoarce. Eu nu știu, știți, eu cu sărbătorile astea mari, evenimente de genul ăsta, mă întreb. Și mă întreb și data asta. O fi ultimul Crăciun? Stai că nu l-am apucat încă, mai e un pic. Dar o fi ăsta ultimul? Cum o să-l trăim? Concluzionez spunând așa. Noi să știți că suntem dovada că Iisus este un eveniment real, nu o poveste. Noi suntem dovada. Așa cum spunea cineva, pentru unii oameni, singura dovadă a existenței lui Iisus Hristos este viața noastră. Singura dovadă. Dacă așa este, atunci să ne asigurăm că trăim așa. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău de astăzi, pentru dovezile pentru noi extraordinare, care ne pot oferi cu adevărat bucurie. Pentru că nu este nimeni ca Tine. Nimeni despre care să fi scris așa de mult, să fi documentat așa de mult, dar în același timp nici să fie așa de atacat și totuși să rămână în picioare adevărul, adevărul Tău, adevărurile Tale. Mulțumim pentru exemplele de astăzi și, Doamne, fă ca ele să ne rămână pentru noi, dacă nu ne aduce aminte de detalii, încurajarea inimii că și noi putem să fim martorii Tăi. Te rugăm să ne ajuți la aceasta și să ne deschizi ochii, să vedem ocaziile care ne le dai. Oriunde suntem, unde ne-ai pus, Doamne, să fim martorii Tăi, să fim asemenea păstorilor care au fost așa de copleciți, cu siguranță Duhul Tău cel Sfânt i-a scos din confortul lor, din obișnuința lor și i-au făcut martori plini de bucurie privirea lucrurilor pe care le-au auziseră și le văzuseră cu ochii lor. Fă-ne și pe noi să fim la fel, Doamne, și te rugăm ca Duhul Tău cel Sfânt să cerceteze pe aceia care încă nu Te cunosc și în încăpățânarea inimii lor refuză să vadă dovezile copleșitoare, să Te cunoască pe Tine ca Domn și Mântuitor. Doamne, Te rugăm pentru mântuirea multora în vremea aceasta de sărbătoare. și fă ca acest Crăciun să fie mântuire prin cunoașterea ta personală pentru mulți. În numele lui Iisus Hristos te rugăm. Amin.